बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 46। सफा नंबर 46 आठवीं लाइन, पारा नंबर 2, रुकू नंबर 11, सूरतुल बाकरा आवाज आयत नंबर 218। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन वमनाफिउ लिन्नास वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़ईहिमा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, निहायत मर्दूद शैतान से। बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ, अर्रहमान जो बेहद मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम वाला। इससे पहले ये बात बयान की गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में जो चंद अफराद भेजे कि कुरैश का एक काफिला आ रहा है और इस पर हमला करना। जुमादुल उखरा की ये आखिरी तारीख समझे कि 30 जुमादुल उखरा है, चाँद रजब का नज़र नहीं आया और रजब का चाँद नज़र आ चुका था, इनको मालूम नहीं हुआ। तो लिहाजा इन्होंने उस काफिले पे हमला किया, 4 अफराद थे, एक मार दिया, 2 गिरफ्तार हो गए, 1 भाग गया, सामान जो था वो सारा इनके कब्ज़े में आ गया। तो ये 8 अफराद का दस्ता था, उनमें 2 साथी जो हैं वो ऊँट उनका गुम हो गया था, उसको तलाश करने में रह गए और 6 ने कार्रवाई। अब ये 6 अफराद जो कार्रवाई के बाद हजरत की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब ये प्रोपेगंडा पहुँचा कि देखें जी, ये दावा है कि हम इब्राहिमी मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं और इब्राहिमी मिल्लत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये 4 महीने करार दिए हैं कि इनके अंदर लड़ेंगी, तो इन्होंने उस हुक्म के खिलाफ अर्जी की। अब नबी अलैहिस्सलाम भी बहुत मोहतात थे इन मामलात के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ रुजू नहीं फरमाया, जो माल गनीमत था उसको कबूल नहीं फरमाया कि अल्लाह का हुक्म आए तो उसके मुताबिक। इधर कुफार ने हजरत से राब्ता किया कि जो 2 आदमी कैद हैं आपके पास, उनको आप छोड़ दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें भी एहतियात फरमाई कि 2 ईमान वाले लापता थे कि वो पहुँचें तो उसके बाद जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि कुफार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब ये 2 साथी वापस पहुँच गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कैदियों को छोड़ दिया। अब यहाँ सूरत हाल ये थी कि प्रोपेगंडा इतना शदीद था कि क्या बनेगा। अब जो लोग शरीक हुए थे वो भी अल्लाह से रब्ता कर रहे थे, गिर गिरा रहे थे कि अल्लाह कि तू जानता है कि हमने लाइनी में ये हमला किया। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ से जवाब नाजिल फरमाया कि इन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है वो तो एक हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तुम तो सराफा खिलाफ वर्जी कर रहे हो, लिहाजा तुम्हें तो एतराज़ का हक ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जवाब दिया और उसके साथ ही अल्लाह तआला ने अहले ईमान को इस बात से भी बाखबर किया कि इनके प्रोपेगंडे से मुतासिर मत हो कि ये इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं ताकि ईमान वाले ईमान वालों से बदज़न हो जाए और इनकी कोशिश ये है कि तुम्हें दीन से मुनहरिफ कर दें और जो جو دین سے منحرف ہو جائے تو وہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. یہ مسئلہ عرض کیا گیا تھا کہ یا مرتد ہوگا تو جتنے اعمال ہیں وہ سارے ختم ہو گئے, اور اس کے بعد حضرت شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے یہ ہے اگر بعد میں ایمان کی اس کو توفیق ہو تو بھی اس کے اعمال بحال نہیں ہوں گے. یہ ارتداد کی سزا ہے کہ جب مرتد ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی جو دنیا کا نقصان ہے کہ بیوی نکاح سے نکل گئی, وراثت سے وہ محروم ہوتی ہے, اور اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں, اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کیا جائے, اور اس کا مال بیت المال میں جمع ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ اس کی نماز جنازہ نہیں, پھر اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں. یہ دنیا کا نقصان, آخرت کا نقصان تو یہ ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے اس کے لیے. یہ بات تو نازل ہو گئی کہ اس پہ گرفت نہیں, لیکن کیا اس پہ ان حضرات کو اجر بھی ملے گا کیا جو نہیں ملے گا, یہ بات واضح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو جس کی تلاوت کی گئی آیت نمبر 218 یہ نازل فرمائی ان کے عمل کی قبولیت کے بارے میں. فرمایا کہ ان الذین یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, سب سے پہلی شرط اعمال کی قبولیت کی وہ ہے ایمان, عقیدہ صحیح. تو سب سے پہلی بات عقیدہ صحیح ایمان. فرمایا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے اس کاروائی میں حصہ لیا ہے یہ ایمان والے تھے. جب ایمان والے تھے تو ایمان والے کی خطا اور غلطی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, کبھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے, کبھی بغیر توبہ سے بھی معاف فرما دیتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز ہے ایمان. تو یہ جو شریک ہوئے ہیں افراد اس کے اندر وہ سارے کے سارے ایمان والے تھے. تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین اور وہ جنہوں نے ہاجر و ہجرت کی کہ اتنا بڑا کام کیا کہ اپنا وطن چھوڑا, اپنا مال چھوڑا, اپنا خاندان چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ گئے. کس کے لیے گئے؟ دین اسلام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو لہذا انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کا سب سے نچلا درجہ کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا, یہ ہے ہجرت. ہجرت مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. ہجرت کا عمومی مفہوم تو یہی ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا, دوسری جگہ منتقل. لیکن بنیادی طور پہ ہجرت تو ہر ایمان والے کے لیے ہے کہ وہ چیز کے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا, یہ ہجرت. کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک جانا, یہ ہجرت. اور جو ہجرت کا اعلیٰ درجہ ہے وہ تو وہی ہے کہ علاقہ اپنا چھوڑنا ہے, اپنا خاندان چھوڑنا ہے, مال و متاع چھوڑنا. یہ حضرات سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ مرورہ تشریف لے کر. فرمایا کہ یہ جو حضرات جو اس جہاد میں شریک ہوئے ہیں, اس کاروائی میں شریک ہوئے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے ہجرت کرنے والے ہیں, جو اللہ کے حکم پر اتنی بڑی قربانی دینے والے ہیں کہ ان کے بارے میں تصور ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے مال حاصل کرنے کے لیے خلاف ورزی کی ہو اللہ کے حکم کی, نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفائی بھی بیان فرمائی, ان کی عظمت بھی بیان فرمائی. یہ دوسری بات ان کے اندر کی. تیسری بات, وجاہدوا, انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے. یہ پہلا جہاد ہے. اس کے بعد جو غزوہ بدر ہے, مکمل پہلا غزوہ وہ غزوہ بدر ہے, یہ اس کے بعد ہوا رمضان المبارک. یہ جمادی الاخری کی کاروائی ہے یا قمر رجب کی کاروائی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا, اور جہاد تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے. کہ جہاد کے اندر کیا ہے, جہاد کیوں ہے؟ جہاد خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے. کہ اللہ نے خلیفہ بنایا, جب خلیفہ بنایا تو خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا. جب اللہ کے حکم نافذ کریں گے جو رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا, اس کا نام جہاد. تو اس لیے سب سے افضل عمل ہے جہاد. فرمایا کہ وہ جنہوں نے جہاد کیا, ایمان, ہجرت اور جہاد, कि ये जो उन्होंने कार्रवाई की है ये क्यों कार्रवाई की है, ये जिहाद है, इकदामी जिहाद है, नबी इस्लाम के हुक्म पर इन्होंने जिहाद किया। फरमाते जिन्होंने जिहाद किया फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, अब ये अल्लाह ने उनको इखलास की सनद अता फरमाई कि इन्होंने अपनी गरज के लिए कार्रवाई नहीं की बल्कि ये जिहाद अल्लाह के रास्ते में किया। फरमाया उलाइका वो हैं यरजूना, उम्मीद रखते हैं रहमत अल्लाही अल्लाह की रहमत, कि उन्हीं लोगों को हक हासिल है कि वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे। वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और इनको हक है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें। उम्मीद के बारे में कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अमल अलिफ के साथ, अलिफ मीम लाम, एक है अमल आइन के साथ, आइन के साथ अमल के मानी काम के होते हैं और अलिफ के साथ अमल के मानी उम्मीद के होते हैं, कि एक काम किया है और उस काम के बारे में नतीजे की उम्मीद हो इसको अमल कहते हैं। कि उम्मीद जो है वो ताखीर से भी पूरी हो सकती है, तो बहरहाल जो उम्मीद रखी जाए उसको अमल कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो है उमनीयत, अमानी अमना युमनी, के उम्मीद रखना, किस बात की उम्मीद रखना, ऐसी बात की उम्मीद रखना जो बेबुनियाद, बुनियादी कोई नहीं, तो बेबुनियाद बात पे उम्मीद रखना उसको उमनीयतुन कहते हैं, तो ये बातिल उम्मीद है। तो अल्लाह ताला ने मुखालिफीन के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि यहूदियों की जो उम्मीदें हैं कि सिर्फ हम जन्नत में जाएंगे और हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, तो मैं ये सारी बातिल उम्मीदें हैं जिनकी बुनियादी। तीसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल फरमाया वो ये है रजा यरजू, रजा यरजू के मानी है उम्मीद रखना, ऐसी उम्मीद जो यकीनी हो, यकीनी नतीजे की तरफ मुतवज्जह कर रही हो, ये वो उम्मीद है जिसका नतीजा यकीनी जाहिर होगा, उसको रजा कहते हैं। यहाँ अल्लाह ने रजा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, उलाइका वो हैं यरजूना जो उम्मीद रखते हैं, और इनकी उम्मीद कि अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया रजा यरजू, कि ये इसके मानी है इनकी उम्मीद सही है और नतीजा इसका ज़रूर निकलेगा और नतीजा भी जल्द ही निकलेगा। तो मैं उलाइका यरजूना वो हैं जो उम्मीद रखते हैं रहमत अल्लाही अल्लाह की रहमत की। यह फरमा के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन निहायत रहम वाला है। दो सिफात अल्लाह ने अपने यहाँ बयान फरमाई, एक सिफात जो इस लिहाज से बयान फरमाई कि इससे पहले ये एतराज़ था कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, तो फरमाया कि यहाँ लफ्ज़ गफूर इस्तेमाल फरमाया कि जब इरादी नाफरमानी करने वालों को अल्लाह माफ़ करता है तो गैर इरादी नाफरमानी वालों को अल्लाह माफ़ क्यों नहीं करेगा। तो लिहाजा यहाँ इस बात की वजाहत फरमा दी, गफूर के लफ्ज़ में ये इशारा फरमा दिया कि गफूर अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला है, बहुत कि जिसकी बख्शिश की कोई हद नहीं। फरमाया कि आज़म अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, अगर ये सारे एक मकाम पर जमा हो जाएं और एक एक के गुनाह इतने हों कि ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा, आसमान के सितारों से ज़्यादा, जिस्म के मसामों से ज़्यादा, फरमाया कि अल्लाह के हुजूर ये झुक जाएं, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की रहमत का एक झोंका इन तमाम गुनाहों को मिटाने के लिए काफ़ी। गफूरन वो तो बहुत बख्शने वाला है, वो तो बहाने ढूंढता है बख्शने के, ये तो बदनसीब हैं कि जो रुजू नहीं करते। फरमाया कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, लिहाजा जब इरादी गुनाह पे अगर तौबा की जाए तो अल्लाह माफ़ फरमाता है। इन हजरात ने तो इरादी नाफरमानी नहीं की, इनकी नाफरमानी तो गैर इरादी नाफरमानी है, तो मुगालते में हुए कि मालूम नहीं रजब का चांद ज़ाहिर हुआ नहीं हुआ, जब इनको रजब का चांद मालूम नहीं हुआ तो इन्होंने तो 30 जुमादुल उखरा समझ के हमला किया है, तो गैर इरादी गलती है। जब गैर इरादी इरादी गलती पर अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है तो गैर इरादी गलती पर अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करें। दूसरी बात ये कि ये दूसरी आयत के हवाले से एक रहीम और निहायत रहम वाला है कि ईमान वाले, हिजरत वाले और जिहाद वाले, ये अगर रहमत के मुस्तहिक नहीं तो कौन रहमत का मुस्तहिक है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम इनके लिए निहायत रहम करने वाला है कि ये वो खुश नसीब हैं जो ईमान भी लाए, जिन्होंने हिजरत भी की, उन्होंने जिहाद भी किया। जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें क्यों नहीं नाज़िल फरमाएगा। تو رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے انتہائی درجے کی رحمت ہے کہ اللہ ان کو انتہائی رحمتوں کی لپیٹ میں لے گا. اس بات کو بیان فرما دیا. پھر یہاں ایک رد بھی ہے. رد اس کے اندر یہ ہے کہ ایک گروہ ہے کہ جس کا کہنا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کی جائے, رجوع کیا جائے, تو اللہ پر توبہ قبول کرنا لازم ہے. یہاں اس فتنے کا رد فرما دیا کہ واللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو اللہ جو بہت بخشنے والا ہے تو کیا اللہ پہ توبہ قبول کرنا بخشنا لازم ہے؟ فرمایا نہیں, رحیم یہ اس کی رحمت ہے. کیا اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے؟ اللہ پہ لازم کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت کی وجہ سے وہ بخشش فرما دیتا ہے. تو اس کا رد فرما دیا. اب اس کے بعد پھر ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال کیا ہے کہ یسالونہ کا, وہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں. خمر شراب اور میسر جوا. اے نبی علیہ السلام کل آپ فرما دیں فیہما, ان دونوں میں, شراب میں بھی جوئے میں بھی, اسم کبیر, نہایت بڑا گناہ ہے. وہ منافع اور فائدے بھی ہیں للناس, لوگوں کے لیے. وہ اسمہما, ان دونوں کا گناہ اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعہما, ان دونوں کے فائدے سے. تو اس کے اندر بظاہر فائدہ بھی ہے کہ شراب پینے سے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, اور عرب کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ شراب پینے سے انسان میں اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں. کہ اعلیٰ صفات یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, فیاضی پیدا ہو جاتی ہے, خرچ کرتا ہے. تو یہ اس چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے عرب میں شراب جو ہے گٹی میں پڑی ہوئی تھی, جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پلاتے ہی شراب تھے, عرب شاعری اٹھا کرتے تھے. کہ ایک دوسرے سے جب وہ مقابلہ کرتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں کہ جی ہمارا قبیلہ فلاں قبیلے کے مقابلے میں زیادہ معزز ہے, زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے. کیوں؟ اس قبیلے کے پاس 70 سال پرانی شراب ہے, ہمارے قبیلے کے پاس 100 سال پرانی شراب. اب یہ شراب کو باعث سے فخر سمجھا جاتا تھا, اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کو شراب کی گھٹی دی جاتی تھی. اور یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا عن الخمر, اس کو خمر کہا. خمر کہتے ہیں اس چیز کو جو ڈھانپ دے. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, عقل کو بیکار کر دیتی ہے. اس لیے لفظ استعمال اللہ نے اس کے لیے فرمایا خمر. اب شراب ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ شراب استعمال ہوتا ہے, شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں. کہ پانی ہے ٹھنڈا ہے یہ بھی شراب ہے, شربت ہے یہ بھی شراب ہے, ہر وہ چیز جو پینے کے کام ہے اس کو شراب کہتے ہیں. تو ہمارے حضرات نے اس کو جو ہے وہ شراب کہنا شروع کیا تاکہ ذہن اس کی طرف جائے ہی نہیں کہ یہ حرام ہے کیا ہے, بلکہ یہ پینے کی چیز ہے, لطف اٹھانے کی چیز ہے. تو وسقاہم ربہم شراباً طہورا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا ان کو شراب طہور. تو وہاں اللہ نے وضاحت فرما دی, اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے فتنے اٹھیں گے. تو وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو پینے کی چیز عطا فرمائے گا آخرت کے اندر, وہ طہور پاکیزہ ہوگی. صرف پاکیزہ ہی نہیں, وہاں تو ایک زبر کے ساتھ ہے, ایسی ہوگی جو پاکیزہ کر دینے والی ہوگی. اور یہ چیز جو تم استعمال کر رہے ہو یہ تو ناپاک بنانے والی چیز ہے. اس بارے میں ایک بنیادی چیز گزارش کر لوں, باقی ان شاء اللہ تفصیل چلتی رہے گی. کہ قرآن مجید کے اندر جو حرمت ہوئی ہے شراب کی, وہ چار مراحل میں ہوئی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں. یہ سورۃ النحل, یہ 13 لائن اقوامی صفحہ نمبر 382. صفحہ نمبر 381 کے آخری لائن ہے. یہ سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے, مکی زندگی میں نازل. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اشارہ ہے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, کھجور اور انگور کے پھلوں سے, تتخذون, تم بناتے ہو, منہ اس سے ساکرن نشا, رزقن حسنا اور بہترین رزق، کہ ان چیزوں سے تم اچار بناتے ہو، چٹنی بناتے ہو، مربع بناتے ہو، یہ چیزیں تو رزق حسن ہیں، اور اسی سے تم نشے کی چیز بناتے ہو. تو اللہ نے یہاں نشے کو ان چیزوں کے مقابلے میں بیان فرمایا، رزق حسن کے مقابلے میں. معلوم ہوا کہ نشہ رزق حسن نہیں، اچھی چیز کھانے پینے کی نہیں. تو یہاں اشارہ ہو گیا. جب یہ اشارہ ہوا تو اس کی وجہ سے بعض حضرات صحابہ کرام لوگوں نے اس اشارے کی بنیاد پر شراب چھوڑ دی، کہ جب اللہ نے اس کو رزق حسن کے مقابلے میں پیش کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ اچھی غذا نہیں، جب اچھی غذا نہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو شراب کے قریب ہی نہیں جا سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام ہونے والی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو شراب نہیں پی. حضرت کو شراب کی گھٹی بھی نہیں لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایام جاہلیت میں شراب کا ماحول ہے، لیکن حضرت نے شراب کو منہ نہیں لگایا، طبیعت کو رجحانی نہیں شراب کی. اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شراب کو نہیں پیا، ایام جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیتے تھے، ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے شراب کو منہ نہیں لگایا. پوچھا گیا ایمان لانے کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ جعفر تمہارا کون سا ایسا کام ہے کہ اللہ نے تمہیں خاص سلام بھیجے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت تین کام بس میں نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے، اللہ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اس لیے آپ پہ وہی نازل ہوئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایام جاہلیت میں میں نے یہ چند کام نہیں کیے. ایک بات یہ ہے کہ میں نے شراب نہیں پی. میں نے دیکھا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی، تو میں نے کہا جو عقل کو معاف کرنے والی چیز ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی، اس لیے میرا رجحان کبھی نہیں ہوا، میں نے ایک گھونٹ شراب پی نہیں پی. ایک بات فرمایا کہ میں نے ان بتوں کو دیکھا جن کی عبادت کی جا رہی ہے، میں نے ان کی بے بسی اور عاجزی کو دیکھا کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ ان کو جب تک رکھا نہ جائے یہ جا نہیں سکتے، کہ جو عاجز اور بے بس ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے کبھی ایام جاہلیت کے اندر ان بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے کے بعد انسان کی ذلت اور رسوائی ہوتی تھی، میں نے ایام جاہلیت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو فرمایا کہ یہی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تجھے خصوصی سلام بھیجا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی شراب نہیں پیتے. تو یہ چند افراد تھے جو مخصوص تھے کہ جو شراب سے اجتناب کرتے تھے، شراب نہیں پیو ایام جاہلیت. لیکن جس پر یہ حکم نازل ہوا سورہ النحل کا، یہ آیت نازل ہوئی، حکم تو نہیں ہے اس میں، آیت نازل، جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے حسن کے مقابلے میں اس کو پیش کیا گیا تو بہت سے حضرات نے اشارتاً اس کو اشارہ سمجھا کہ یہ چھوڑ دی شراب. اس کے بعد دوسری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت ہم سورۃ البقرہ کی پڑھ رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 46 پہ، تو یہ دوسری آیت ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے. کہ یہ سلونہ کان الخمری والمیسر، کہ لوگ پوچھتے تھے اور بالخصوص عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت یہ شراب اور جوئے کے بارے میں یہ کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جوا اور شراب اس کے اندر گناہ. فرمایا فائدے بھی ہیں، فائدے یہ ہیں کہ جوئے والے جو ہیں کوئی کام محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے مال قبضے میں آ جاتا، تو ان کو اس کو میسر کہا. میسر کے معنی وہ چیز جو آسانی سے حاصل ہو جائے، یہ یسر سے آسانی سے بس بیٹھے بیٹھائے مال حاصل ہو گیا. اور خمر وہ چیز کے جو عقل کو ڈھانپ دے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گناہ ہونا بھی بیان فرمایا اور اس کا نفع بھی بیان فرمایا. تو بعض حضرات نے اس کو چھوڑ دیا کہ جس کے اندر گناہ ہے اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. بعض ہزار کا نہیں, اللہ نے فرمایا اس کے اندر فائدہ بھی ہے, تو لہذا فائدہ ایک نقطہ نظر سے چلتی رہے یہ بات چلتی رہے. پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ ہوا, تیسرا واقعہ ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاں دعوت تھی. اس دعوت کے اندر حضرات صحابہ کرام ان کے دوست جمع تھے. مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھایا, اور کھانے میں شراب تو زہر لازمی حصہ, لازمی جوس تھا, تو شراب پی گئی. حضاری رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس کے اندر موجود. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اب شراب کی کیفیت میں ہے, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو آگے نماز کے لیے کھڑا کر دیا کہ آپ ہمیں نماز پڑھا. تو حضرت نے نماز پڑھائی علی رضی اللہ عنہ نے, اور سورۃ کافرون پڑھی. اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو, لا کو چھوڑتے چلے گئے. اب جب نماز سے فارغ ہوئے, سلام پھیرا, تو مقتدیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیز میں چھوڑ گیا, یہ ایمان بول رہا تھا. کیفیت تو شراب کی تھی, عقل تو شراب کی وجہ سے متاثر تھی, لیکن ایمان بول رہا ہے. فرمایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز چھوڑ گیا. جو مقتدی تھے وہ بھی سارے ایمان والے تھے, کہا کہ حضرت ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی چیز چھوڑ گئے. ادھر یہ بات ہو رہی تھی, ادھر یہ آیت نازل ہوئی, سورۃ النساء کی آیت صفا, یہ سورۃ النساء کی آیت ہے, آیت نمبر 43 صفا 117 کی, 113 لائنوں والا قرآن مجید, صفا نمبر 117. صفا نمبر 117 ہے, یہ ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے, 40 اور 3 43, یہ پانچواں پارہ, پانچویں پارے کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, وانتم سکارا, اس حالت میں جو تم نشے میں. اب یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ نشہ کرو اور نماز کے قریب مت جاؤ, بلکہ یہاں یہ قباحت بیان فرما دی کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب یہ حکم نازل ہوا, اب اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا, بہت سے حضرات نے شراب چھوڑ دی, شراب چھوڑ دی. بعض حضرات پھر بھی پیتے رہے کہ اللہ نے منع نہیں فرمایا, نماز متاثر نہ ہو, لہذا فجر کے وقت میں نہیں پڑھتے تھے, نماز فجر کی پڑھ لی پھر شراب پی لی, کیونکہ ظہر تک کافی وقفہ ہے, تو اس وقت تک نشہ خود بخود ختم ہو جائے گا. پھر ظہر کا وقت شروع ہوا, ظہر سے لے کر عشاء کی نماز تک شراب نہیں پیتے تھے, کیونکہ نمازیں قریب قریب ہیں تو متاثر ہوں گی. عشاء کی نماز پڑھ لی پھر شراب پی لی, کہ فجر تک جو ہے وہ نشہ اتر جائے گا. اب بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, تو یہ مرحلہ تیسرا مرحلہ. اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ, چوتھا مرحلہ صفحہ نمبر 170, 13 لائن والا قرآن مجید, صفحہ نمبر 170 ہے, سورۃ المائدہ. صفحہ نمبر 170 ہے, ساتواں پارہ ہے, ساتویں پارے کا دوسرا رکوع ہے, اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90-91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں ایک واقعہ ہے, نبی علیہ السلام کی دعا ہے, عمر رضی اللہ عنہ سوال کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے اپنے ہاں ایک دعوت کی, دعوت کی تو اس میں شراب کا دور چلا. اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اس میں اشرم مبشرہ میں یہ بھی موجود تھے, جب موجود تھے شراب کی کیفیت میں تھے, تو شراب کی کیفیت کے بعد یہ اپنے قصائد پڑھتے تھے, تو شراب کی وجہ سے جو جب قصیدہ پڑھتے تھے تو اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرتے تھے. اب قبیلے کی بیان بڑائی بیان کی, تو انہوں نے مہاجرین اور انصار, اس وقت دو قبیلے تھے ایمان والوں میں, تو دو قبیلے تھے, مہاجرین تھے انصار تھے, تو صاحب وقار جناب جو کہ مہاجر تھے انہوں نے مہاجرین کی تاریخ بیان کی اور انصار کو کم در سے کا بدل کہ مہاجرین ہیں جنہوں نے گھر چھوڑا ہے, انصار نے مدد تو کی ہے لیکن گھر تو نہیں چھوڑا, اس لیے افضلیت جو ہے وہ مہاجرین کی ہے. وہ شراب کی حالت میں قصیدہ پڑھتے تھے. جب یہ قصیدہ پڑھا تو ایک انصاری نوجوان بیٹھا تھا, وہ بھی نشے کی حالت میں تھے, انہوں نے اٹھایا ایک ڈنڈا اور ساتھ میں سر پہ دے مارا کہ ہماری مذمت کرتے ہیں, سر پھٹ گئی. اب یہ ہوا, اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ کے شراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ واضح حکم اس کے بارے میں بیان فرمائے. اس پہ یہ واضح حکم نازل ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر یقیناً شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور یہ بت جو تم نے نصب کر رکھے ہیں والازلام اور یہ جوئے کے تیر. جوئے کے تیر یہ تھے کہ ایک اونٹ خریدا ہے 10 آدمیوں نے, اونٹ خریدا, اب اس کو خیرات کرنا ہے, اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ تیر جو تھے وہ نکالتے, جیسے قلندازی ہوتی, قلندازی ہے, تین آدمی جو ہیں یہ قربان کریں گے, پیسے 10 نے دیے. اب ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا, اب 3 آدمی 4 آدمی, اب قلندازی تھی اور تیر پھینکتے تھے, تو جس کا نام نکلا وہ اس کا مالک ہو گیا. اب 10 کی ملکیت 3 میں آ گئی, اب 3 جو ہیں اس کے بعد اس کے مالک ہو گئے, وہ اس کو خیرات کرتے تھے اور ان کے لیے اعزاز ہوتا تھا. اب فرمایا کہ یہ ازلام, اس انداز کی قلندازی جائز نہیں. اب آج کے دور کے بھائی آپ اتنا ماہانہ جمع کریں, قلندازی کریں گے, جس کا نام نکلے گا اس کو حج پہ بھیج دیں گے, تو وہ آگے قسطیں نہیں دے گا, باقی لوگ جن کے بھی نام نہیں تھے وہ قسطیں دیں گے, تو یہ جوا ہے, یہ اسلام ہے, اس سے اجتناب. تو لہذا آج بھی اس چیز میں جو اس طرح سے یہ بانڈ ہے, تو یہ بانڈ بھی اسی اسلام میں آ رہا ہے. تو یہ اسلام کا حکم اس قیامت تک کا ہے کہ اس قسم کے قلندازیاں, اس قسم کے یہ ان کو اختیار نہ کریں گے, جس میں فائدہ ایک کو ہو جائے اور باقیوں کو جو ہے وہ پوری ادائیگی کرنی پڑے, تو یہ ازلام ہے. ہاں کہ ہم یہ طے کرتے ہیں بھائی 10-10 ہزار روپے ماہانہ سب دیں, عمرے پہ جانے ہیں 10 مہینے دیں, اس مہینے میں جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا, پھر اسی طرح وہ 10 ہزار ماہانہ باقاعدہ دیتا رہے گا, پھر دوسرے مہینے میں جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا. تو اس طریقے سے پیسے پورے پورے سب ادا کریں گے اور باری باری اسے ترتیب کے لیے قلندازی ہے, جیسے جیسے کمیٹی ہے پیسے پورے پورے دیں گے, اور یہ ہے کہ ترتیب کے لیے قلندازی ہے تو یہ قلندازی جائز ہے. اور جس کے اندر جو ہے وہ پیسوں کا فرق پڑ جائے قلندازی کا, کہ بھائی جس کا کورا نکلتا جائے گا وہ آگے قسطیں نہیں دے گا, تو یہ حرام ہے, یہ ازلام کے اندر آئے گا, اسے اجتناب ضروری. تو ہمارا رجس من عمل شیطان, شیطان کے کام میں سے گندگی ہے, یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں یہ چیزیں. فاجتنبوہ پس تم بچو اس سے, لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان, یقیناً شیطان ارادہ رکھتا ہے, ان یوقیا کہ وہ ڈال دے, بینکم تمہارے درمیان, العداوت دشمنی, والبغضاء اور بغض, فی الخمری والمیسر, جوئے شراب اور جوئے میں. جب شراب پئیں گے تو فخر کا اظہار کریں گے تو آپس میں دشمنی پیدا ہوگی, اور جوئے کے اندر بھی جب ایسا معاملہ ہوگا ایک آدمی جیت جائے گا ایک ہار جائے گا تو نفرتیں جو ہیں پیدا ہوں گی. اللہ رحم فرمائے, یہاں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے بہت کچھ ہوتا ہے. یہاں قریب ہی ایک بہت معزز آدمی جوا کھیل رہے تھے, بیوی کو ہار دیا, بیوی لگاتی شرط, اب بیوی ہار گئی, اب بیوی ہار گئی, اب شرم کی وجہ سے گھر کہہ نہیں سکے, اور جو دوسرے سے جیتنے والے وہ گھر آ گئے, انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک دی, بھائی کیا ہے بھائی وہ جیت گئے ہم, بیوی صاحبہ کو کہیں کہ آ جائیں. اس پہ اسی علاقے کے معززین اس دور کے جمع ہوئے, تو ان کو دیکھ کر وہ جو لینے والے تھے وہ بھاگ گئے, اور جو شوہر صاحب تھے وہ بھی کئی عرصے تک گھر داخل نہیں ہو سکے, پھر بعد میں جو ہے وہ صلح کی, پھر اللہ نے ان کو نیکی کی توفیق دی, پھر وہ نمازی ہو گئے اور مسجد کے متولی بھی بن گئے, اور آخر وقت تک پھر نماز کی حالت میں رہے. تو اس قسم کی حماقتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس کے اندر. تو ہمارے لیے یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے دشمنی اور بغض پیدا کر دے, اس کی وجہ سے شراب کی وجہ سے وجہ صدقوں اور روک دے تم کو ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وانی صلاح اور نماز سے. جب جوئے میں بیٹھے ہیں نماز کے وقت کا احساس نہیں, جب شراب پی ہے نماز کا پتہ نہیں. فرمایا یہ شیطان کی ساری سازشیں ہیں. فہل انتم منتہوں, کیا تم باز آنے والے ہو, کیا ایمان والو, کیا یہ غیر ایمانی کام جو ہیں ایمان کے تقاضے کے خلاف, کیا آپ ان کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگوں کو کہ جا کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو, تو اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر شراب کی مجلس تھی, شراب کی دعوت تھی, سب لوگ جمع تھے شراب پہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان کے سوتیلے بیٹے تھے وہ یہ خدمت انجام دے رہے تھے, جام بھر بھر کے سب کو دے رہے تھے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے نے آواز دی کہ اے ایمان والو شراب حرام ہو گئی, بس جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے وہیں اس کو روک کے انڈیل دیا, منہ میں اگر گیا تھا تو اس نے ہلکے نیچے نہیں اترنے دیا گھونٹ, اور اگر منہ کے ساتھ پیالہ لگا تھا تو اس نے گھونٹ اندر نہیں جانے دیا. یہ اطاعت اور اتباع دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں جس انداز سے صاحب نے دیا, یا تو اتنی عادت ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہاں ادھر کان میں آواز پڑ رہی ہے, نبی اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے, اس کے بعد کوئی گھونٹ نہیں جو منہ میں داخل ہو اور کوئی گھونٹ نہیں جو ہلکے نیچے اتر سکے. تو فوری طور پہ شراب جو ہے انڈیل دی, اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے موسل دھار بارش میں پانی گلیوں کے اندر بہتا ہے. اسی سے اندازہ کیا جائے کتنی عادت اور کس آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ایک حکم پر چھوٹ گئی. اللہ مجھے آپ کو اپنے احکام پہ پورا پورا عمل کرنے والا بنا دیں, حضرات صاحب اعظم کی اتباع نصیب فرما دیں, اور خاتمہ بھی انہی کے طریقے پہ کرے اور کھڑا بھی ان کے ساتھ کرے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من غضبک والنار. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا نجينا من القوم الظالمين, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.